des bilets fracas i te chaka na samotnia peron i stoisz w deszcza bez bilet fracas i me chaka si Дождовния перон, аз съм пак сама, без билет в ръка и те чакам на самотния перон и стоиш в дъжда, без билет.